kristendom vel i første omgang. Det er der, de voksede ud, kunne man forestille sig, også selvom de nu bliver overtaget lidt af islam og sådan. Jamen, der er ingen tvivl om, at intelligent design og kreationisme kommer fra kristendommen, sådan set historisk set. Og creation science mener jo stadigvæk, at der så at sige er, at den bibelske fortælling er korrekt. Og den tolkning kan jo også nogle muslimer støtte, fordi de anerkender jo for så vidt også det gamle testamente, som vi kalder det, eller den jødiske bibel, som en hellig skrift. Nå, ringer din telefon her i baggrunden. Den lader vi bare ringe, og så fortsætter vi programmet her. Hvad hedder det? Jeg tænker på, det, altså, når der er de her tre forskellige typer tilgang til at prøve at lave en forklaring, som skal, hvad kan man sige, kunne battle naturvidenskaben, så skyldes det jo noget historisk. Altså, det skyldes, at den første, nemlig kreationismen, altså den creation science, den får nogle domme tilbage i 1980'erne, som gør, at man ikke længere kan gøre sig håb om, kan man sige, religiøse kreationer. Det er meget ihærdig telefon, men vi fortsætter. Kan gøre sig håb om, at få lov at undervise i kreationisme i det amerikanske skolesystem. Men det, der så sker, det er, at man så går fra kreationismen videre til intelligent design og siger, okay, så er det ikke en speciel gud, der har gjort det her, fordi det er en teknikalitet i forhold til den retssag, der blev tabt. Det er ikke en speciel gud, der har gjort det her, men det er en hvilken som helst, det er bare en intelligens, der er noget intelligens bag ved den måde, verden er blevet til på, så der må være blevet skabt, osv. Og der kommer så en dom i 2005, som forbyder at få den form for undervisning ind i den amerikanske biologiundervisning, kan man sige, i det amerikanske skolesystem. Og så er der så nye tendenser. Men de her systemer har jo ikke fået dom, hvad kan man sige, i den muslimske verden. Er det derfor, at man så griber, hvad kan man sige, til den mere grundlæggende ting, nogle af de her gammel jord og ny jord teorier i de områder, tror du? Ja, for det første kan man sige, at USA er særligt derved, at det jo står i konstitutionen, at der ikke må undervises i religion overhovedet i den offentlige undervisning. Og det vil sige, at intelligent design forsøgte jo at sige, at intelligent design er noget helt andet end kreationisme. Det er nemlig en filosofisk teori, eller en videnskabelig teori, som altså egentlig ikke har noget med religion at gøre, og vi kan egentlig ikke vide, hvem den intelligente designer er. Det kunne i princippet være et højere intelligent væsen fra en anden planet, der havde siddet og skabt os. Og den type argumentation. De tabte altså den vigtige retssag her for nylig i 2005, og det gjorde de, fordi man kunne vise, at der simpelthen var altså creation science bag intelligent design, og de ligefrem havde erstattet begrebet creation science med intelligent design. Men se, det er en helt anden situation, man har i Tyrkiet, eller altså også i andre lande, hvor man ikke har den her stærke adskillelsesklausul, som man har i Amerika. Og i de nye østeuropæiske lande, som for eksempel Rusland og Rumænien, der er man jo interesseret i at opbygge en ny kulturel identitet. Og der hører jo sådan set, den ortodokse kirke hører med i denne kulturelle identitet. Og der er jo regeringen ikke interesseret i at lave en mur imellem religion og det offentlige skolevæsen. Tværtimod er de interesseret i at få kirken og dermed også alle stemmerne med. Så der er en åbenhed i de her regeringer for, hvad kan man sige, at give gaver, kunne man sige, til nogle af de her religiøse bevægelser. Og så er man ikke så nervøs for, hvad der skal blive skolebørnenes undervisning? Nej, det er man ikke. Argumentet er jo så set fra deres side, at det meste af den biologi, der virkelig batter, lad os sige biokemien, genetikken, kan man jo sådan set udmærket have, uden at have en stor makroevolutionær teori, det vil sige en teori om, hvordan arterne har udviklet sig fra hinanden. Det er altså deres argument. De anerkender så at sige mikroevolution, den der sker på genetisk niveau, men de anerkender altså ikke makroevolution, det at arterne så at sige udvikler sig fra en art til en anden. Ja, så de siger, at det kan godt være, der sker udvikling i os, men ikke en udvikling, der er så kraftig, at der opstår nye arter. Ja. Arterne, dem har Gud bestemt skal ja. Være der, og så videre. Så den går ikke. Ja. Så det er en begrænsning, de pålægger naturen. Ja. Hvad for en mekanisme, der så end ligger bag ved det her. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, der egentlig er de her religiøse menneskers problem med netop evolutionsteorien. Fordi, jeg mener,

Programmet her er Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7, og jeg hedder Henrik Pretorius. Hvorfor bliver vi ikke overrendt af rumvæsener her på jorden? Det er et af de underlige spørgsmål, kan man sige, som man forsøger at besvare i astrofysikken i disse år. Selv har vi mennesker idéer om at kolonisere planet efter planet, begyndende med Mars, og så efterhånden fortsætte ud i galaksen. Et projekt, som sandsynligvis kommer til at vare tusinder af år, og kræve teknologi, der får vores nuværende teknik til at ligne spidse pinde og tilhuggede sten. Men på sigt ser det bestemt ikke ud til at være umuligt, at menneskeheden kan besøge verdener meget fjernt herfra. Så hvorfor har ingen andre civilisationer på andre fjerne planeter fået den idé og forsøgt sig med noget besøg her på jorden? Hvor er rumturistbusserne med fotograferende rumvæsener i spraglede skjorter henne? Der findes kun spekulative svar på det spørgsmål. Og et af svarene er, at planeter som jorden slet ikke har kunnet dannes før nu i universets historie. Og at liv derfor kun, da liv kun kan dannes på jordlignende planeter, er vi måske de første i galaksen Mælkevejen, som er begyndt overhovedet at rejse i rummet. Lars Bukhave fra Center for Star and Planet Formation ved Københavns Universitet. Du har netop fået offentliggjort en artikel i et førende tidsskrift, som gør det muligt at komme lidt dybere ned i det her spørgsmål. Jeg finder svaret. Er svaret, at jorden er en af de første planeter af sin type, er det et godt svar? Jamen altså, jeg vil sige, det vi har fundet ud af med vores artikel her, det er, at planeter, ligesom jorden, altså små planeter, kan danne som en bred vifte af stjerner. Før troede man måske, at planeter kun kunne dannes omkring stjerner med en høj grundstofsammensætning, sådan så der var masser af materiale at lave planeterne ud fra. Men vi har altså fundet ud af, at små planeter ikke har det problem, om jeg så må sige, de kan dannes omkring en bred vifte af stjerner med mange forskellige typer indhold af tyngre grundstoffer. Altså det her handler om, det er, når du siger stjerner, og I kigger på stjerner for at snakke om planeter, så er det fordi planeter og stjerner har lavet det samme materiale. Ja, præcis. Så stjernerne og planeterne dannes af sådan en sky af støv og gas, som trækker sig sammen. Så når vi kigger på stjernens grundstofsammensætning, så kan vi faktisk se, hvad for en grundstofsammensætning den her protoplanetary disk, som det hedder, altså den her disk, som planeterne blev dannet ud af, hvad for en sammensætning den har. Og når du siger disk, så er det fordi, at sådan en gassky i rummet, der klapper sammen og bliver til et solsystem, den bliver til sådan en skive, når den klapper sammen. Og det er ude, længst ude i pladespillerskiven her, eller hvad kan man sige, LP-pladen, at planeterne dannes af det, der ikke når at falde ind i solen, kan man sige, eller i stjernen i midten, inden den tænder. Og spørgsmålet er altså, hvad for nogle grundstoffer, der indgår i den her sky? Hvorfor har det noget at gøre med, hvor tidligt i universets historie planeter som jorden kan dannes? Jo, fordi man har spekuleret, så grundstoffer, det vi er lavet af, altså de tunge grundstoffer, som du og jeg er lavet af, og den luft, vi indånder osv., er alle sammen stoffer, som er blevet lavet i stjerner. Vi er alle sammen stjernestøv, kan man sige. De tunge grundstoffer bliver lavet i starten af universet, da universet blev født, var der kun brint og helium. Og det bliver fusioneret i stjerner og bliver til tungere grundstoffer. Og så bliver det, når stjernerne dør, så bliver disse grundstoffer sendt ud, som sendt ud i galaksen simpelthen. Det bliver simpelthen sparket afsted ud i galaksen. Ja, og de flyder så nye stjerner. Lad os lige høre, hvordan det foregår. For det er, altså, du siger Big Bang for 13,7 milliarder år siden. Det er rigtig lang tid siden. Hvis man sætter sig ned og kigger på sin kaffekop for at stige muk på den, så er den jo fordampet for længst, og måske er koppen smuldret af radioaktiv baggrundsstråling, eller hvad ved jeg. Det er rigtig, rigtig lang tid siden. Der opstår universet, kan man sige, og så opstår der kun to eller tre grundstoffer, eller hvad? Jamen altså, vi regner med, at der er brint simpelthen til at starte med, og helt måske. Brint? Og de ting, det er det, som hovedparten af altså stjerner er lavet af, stort set kun brint. De, som sagt, fusionerer sig til tungere grundstoffer. Man kan lave helt op til jern, som giver energi, når man gør det. Når du så når til jern, så skal du ud i en eksplosion af stjernen for at få lavet de tungere grundstoffer, som guld og så videre. Og det er så ting, der bliver dannet i stjerner. Og selvom vi ikke er vant til at tænke på, at hvis vi graver i køkkenhaven, så er der guld, så vil der være mikroskopiske smådele hister her. Der må være atomer hister her og sådan noget. Altså alle de her atomer, alle de her grundstoffer, de indgår i vores verden, indgår i du og mig, og i køkkenhaven, i jorden og så videre, i bordpladen her, i studiet og så videre, i mikrofonen. Det er de her grundstoffer, hvordan de bliver til. Og du ser, efter Big Bang er der dybest set kun brint, men det falder sammen til stjerner. Altså de her skyer begynder allerede dengang at trække sig sammen og blive til store stjerner. Og hvad er det så, der sker inde i dem, siger du? Jamen så bliver der jo så dannet de her tunge grundstoffer ind i stjernerne. Det bliver så smidt ud i når stjernen så dør, så bliver det sendt ud i universet, i det, der hedder interstellar medium, som så igen trækker sig sammen og bliver til nye stjerner. Og det sker så igen generation generation efter generation, hvor vi så får, hvad skal man sige, den tungere grundstofsammensætning bygget op. Og det er så det, som vores egen jord er lavet af. Og det, der, det du så var inde på tidligere med, hvorfor om planeter som jorden kun kunne dannes, hvis der var et bestemt indhold af de her tungere grundstoffer. Vi kan nu sige, at det ser ud som om, vi kunne danne planeter omkring stjerner med mindre indhold af de her tungere grundstoffer. Og dermed kan man sige, at i gennemsnit, så kunne vi så danne planeter tidligere i universets historie. Mm. Men du springer lidt i det i forhold til, hvad jeg gerne kunne. For jeg kunne godt tænke mig at komme længere ind i de her stjerner. Altså, det er tyngdekraften, der trækker de her stjerner sammen. Og der bliver simpelthen så tungt inde i midten, at de her brintatomer bliver banket sammen. 4 og 4, eller hvad ved jeg, og bliver til helium, som så igen måske i store stjerner bliver banket sammen og bliver til, hvad ved jeg, kulstof og så videre. På den måde står stjernen ligesom og koger grundstoffer op. Ja, altså der bliver varmt nok til, kernereaktionen kan starte inde i stjernen. Og det er så energikilden til stjernerne, det de står og brænder, kan man sige. Det er derfor solen brænder, det er derfor den er varm. Brænder, ja. Og det er i den proces bliver der så lavet tungere og tungere grundstoffer. Tungere og tungere grundstoffer, men kun op til jern, siger du, i det periodiske system. Nu er der måske nogen, der tilbage i skoletiden kan huske det periodiske system med alle de der forskellige atomer på lang række. Der er ingen, der kan det udenad, det tror jeg ikke. Men for der er mange jo, der er flere hundrede. Det er der nok, men der er skal nok nogen, der nogle skal nogle kemikere et eller andet sted, der skal bruge det i deres dagligdag. Men kun op til jern i det periodiske system. Hvad er det, de første 20 eller 30 grundstoffer eller deromkring? Fordi det er kun der kommer energi til overs fra det, som kan, hvad kan man sige, blæse den her sol op, den her stjerne op. Altså, den er ligesom i balance med sig selv, ikke også? Den falder indad, og så opstår, bliver der varmt og massivt ind i midten. Så sker fusionsprocessen på grund af al den her varme, og så blæser den ud af på grund af det tryk, der kommer fra al den energi, der bliver frigjort derinde. Så den sådan står ligesom i balance med sig selv. Det gør solen også. Og står og koger grundstoffer op. Men kun op til jern, hvorfor det? Jamen, fordi efter jern, så kræver det mere energi at lave grundstofferne, end der kommer ud. Og derfor så har du brug for at tilføre energi. Solen vinder energi ved at lave de her processer, det er derfor, den brænder og er varm. Når du så når til jern, så koster det energi at gøre det. Så de kan kun laves, de tungere grundstoffer kan altså kun laves ved en meget kraftig energiudladning. For eksempel en supernova, når stjernen til sidst dør, falder sammen, på grund af, at der ikke er mere, ikke mere energi at brænde, så falder den sammen, og det udløser en enorm energi, og i den proces, så bliver der lavet de tungere grundstoffer. Og de ting her hænger sammen. Altså det, at stjernen falder sammen til sidst, det er fordi, den løber tør for energi, så er der ikke noget til at, hvad kan man sige, modvirke tyngdekraften. Mm. Så falder den ind i sig selv, og så eksploderer den. Og hvad sker der så i den eksplosion, siger du så? Hvor mange grundstoffer bliver der lavet der? Tusinder, eller hvad? Ja, altså der bliver lavet alt, hvad der findes i universet, simpelthen. Alle de tunge grundstoffer, vi har, bliver lavet i den proces. Og også nogen, som vi måske aldrig har set på jorden. Altså så massive, kan man sige, at de henfalder med det samme. Ja. Falder fra hinanden næsten i samme øjeblik, de er skabt. Og de bliver altså kastet ud i galaksen, når sådan en sol eksploderer. Og hvad sker der så med dem derude? Jamen, så bliver den sky af ting, der bliver sendt ud, på et eller andet tidspunkt vil begynde at trække sig sammen igen og danne nye stjerner, og blive påvirket af andre stjerner i nabolaget. Vi har noget, der hedder molecular clouds, hvor de her ting, de trækker sig sammen og bliver til stjerner igen. Så de her tunge grundstoffer, som bliver sendt ud, de trækker sig altså igen sammen og bliver til en ny generation af stjerner. Mm. Det bliver blandet op med brint, skyerne, der er ude i galaksen. Og når de så falder sammen, så får man så en stjerne, som ikke kun består af brint, men som består af brint plus en masse tunge grundstoffer osv. Den proces skal stå og koge i universet i nogle milliarder år, før der ligesom er tunge grundstoffer nok til, at man kan danse en planet som Jorden. Det er det, man har sagt tidligere. Mm. Og I siger nu, nej, vi kan se, at planeter som Jorden kan godt dannes af stjerner, som næsten udelukkende består af brint, eller hvad ved jeg, eller i hvert fald meget mindre. Men i hvert fald har en lavere indhold af tunge grundstoffer. Der skal naturligvis være tunge grundstoffer, fordi det er det, planeterne er lavet af. Så du kan ikke lave noget, hvis der ikke er. De første generations stjerner, hvis de kun er lavet af brint, så kan der naturligvis ikke dannes planeter som Jorden. Fordi det er umuligt. En brintplanet, det er en sky bare. Ja. Men det, man troede tidligere, det var, det krævede et højt indhold af de her tungere grundstoffer for at lave planeter. Det viser sig så, at det kun er tilfældet for de her meget specielle planeter, vi har fundet i starten af, hvad skal man sige, exoplanetfeltets historie. Altså de her hot Jupiter-lignende planeter, altså gasplaneter, som ligger meget tæt ind på deres stjerne. Og det, du snakker om nu her, det er, at I ligger og kigger ud i øjeblikket, og det er en af grundene til, at du har de her resultater. Det er, fordi I kigger med den her Kepler-satellit, som vi har snakket om før i programmet, og så studerer I de her, og I finder jordlignende planeter og planeter i det hele taget ved fremmede stjerner i øjeblikket. Så har I sammenlignet alle de her planeter, og så kan I altså se, at nogle af dem kommer fra stjerner, hvor, hvad kan man sige, der er færre af de her tunge grundstoffer. Ja, præcis. Okay. Så sådan en planet som Jorden kunne godt være opstået tidligere. Ja, det kunne man sige i gennemsnit, men vi skal også huske, at stjerner lever ikke lige længe. Så store stjerner, de lever meget kort tid, og kan derfor laver de her tungere grundstoffer tidligere i universet. Så det gælder kun i gennemsnit, det her. Mm. Altså, det gælder i gennemsnit, men man kan godt have lokalt nogle steder, hvor der er højere indhold af tungere grundstoffer, hvis der har været store stjerner, som har gennemlevet deres liv hurtigt og sendt alle de her stoffer ud i universet. Men er Jorden så en, hvad kan man sige, gennemsnitligt, en gennemsnitlig tidlig planet, eller en gennemsnitlig lidt senere planet, eller hvad? Altså. Jamen altså solen, ja, det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan svare på endnu. Men vi kan i hvert fald sige, at fordi at vi ikke kræver et specielt, hvad skal man sige, environment for at danne de her planeter, så kan vi sige, at jordlignende planeter kan være vidt udbredt i vores galakse, fordi de ikke har det her krav til at have en speciel type stjerne for at kunne dannes. Mm. Og det stemmer meget godt overens med de undersøgelser, der faktisk er kørende i øjeblikket, som faktisk siger, at små planeter er meget, meget, de findes omkring mange, mange stjerner. I virkeligheden så viser det sig måske, at når vi kigger op på stjernerne på himlen, så er det større chance for, at der er en planet, end der ikke er nogen planet. Altså det er mere reglen end undtagelsen, faktisk. Mm. Og mange flere typer stjerner kan have jordlignende planeter, end man troede før. Spørgsmålet er så, sådan en jordlignende planet, det kunne man vel forestille sig, at livet lige så godt kunne være opstået på sådan en, som den er opstået her hos os? Ja, jeg ser i hvert fald ikke nogen grund til, at der skulle være noget specielt her på jorden, men det er svært at sige, det er meget spekulativt, altså det ved vi faktisk ikke jo. Altså, men vi kan i hvert fald sige, at der eksisterer mange muligheder for planeter ligesom jorden ude i vores galakse. Men vi har jo selv, som jeg snakkede om det tidligere, vi har jo selv planer om at tage ud og kolonisere rummet og så videre. Altså det kan godt være, du har. Ja, men det, hvad hedder det? Constellation, altså det der NASA-program, det er jo, der er ideen jo at i første omgang komme til Mars and Beyond, som George Bush præsenterede det tilbage, jeg tror det var i 2004. Ja. Altså der, helt op på amerikansk præsidentniveau er der faktisk tanker om at skulle ud og, hvad kan man sige, kolonisere rummet. Det var jo også George Bush. Du mener, hans dømmekraft er ikke så god som din? Når jeg nu bliver spurgt af de her ting, så har jeg lavet sådan en hurtig udregning af, hvor langt det menneskeobjekt, som er længst væk fra jorden, er. Og det er satellitten, der hedder Voyager 1. Som er hvad? Det er det menneskeskabte objekt, som er længst væk. Som er en satellit, der blev sendt op hvornår? Som blev sendt op i 70'erne. Ja. Faktisk før jeg blev født, tror jeg. Så, men den hastighed, den bevæger sig med. Hvis den skulle ud til nogle af de her stjerner, vi kigger på, så ville det tage omkring 20 millioner år, bare for den satellit at bevæge sig derud. Så det er, vi har ikke nogen teknologi, og ikke nogen teknologi, vi kunne forestille os, som kunne sende os eller andre ting ud til. Det er nogle meget langskæggede rumturister, der stiger ud af sådan et rumskib. Der skal i hvert fald være nogle generationer, som kører igennem der, før de når derud. Fossile rumvæsener burde have besøgt jorden. Men det er jo bare en gammeldags teknologi, kan man sige, fra 70'erne. Altså, det bliver jo bedre og bedre, og raketter er blevet bedre i dag, og nogle af de tidligste satellitter, der blev sendt afsted, de er blevet overhalet osv. Der er udviklet teknikker om at forøge hastigheden ved at, hvad kan man sige, lade raketten nærmest blive slynget rundt af andre planeter i solsystemet på vej ud osv. Men du mener, det er... Der er simpelthen for langt derude. Hvor langt er der til den nærmeste jordlignende planet i dag, cirka? Jamen altså, de her planeter, vi finder, det er omkring stjerner, som er 500 eller 1000 lysår væk. Så det vil selv med lysets hastighed, som er det højeste, vi kunne forestille os at bevæge sig med, så vil det tage 1000 år at sende et signal ud, og det vil tage 1000 år at få et signal tilbage derfra. Og vi kan ikke bevæge os med lysets hastighed. Det bliver sværere og sværere at forøge hastigheden, som vi kommer tættere på lysets hastighed, så det er ganske umuligt. Det kræver uendelig energi. Sæt det i perspektiv, så bevæger Voyager der, som vi snakkede om før, den bevæger sig med 20 km per sekund. Det er jo også rimelig hurtigt. Man når hurtigt ned til kiosken. Man når hurtigt ned til kiosken, men hvis vi sætter det i sammenligning med lyset, så bevæger den sig 300.000 kilometer hver eneste sekund. Om så er der også en magn at tage her. Man kunne da godt forestille sig, at man kunne få noget mere smæk på den raketmotor. Men nu sagde jeg også før, at det tog 20 millioner år at komme derud med 20 kilometer i sekundet, så du skal altså virkelig op, ikke? Hvis du når lysets hastighed, som sagt, så er der 1000 lysår, og vores egen mælkevej er 100.000 lysår i diameter. Så der er altså, og det er bare vores egen mælkevej, ikke? Det er en af galakserne i universet. Der er selvfølgelig også masser at tage af. Der er omkring 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, så der er en del at kunne besøge der. Ja, præcis. Men altså, det er også 100.000 lysår, så det er en enorm, altså simpelthen ufattelig distance, der er til de stjerner. Men hvis det ikke er fordi, at vi skal ud og besøge dem, kunne man sige, hvad er så ideen i, at I ligger med jeres Kepler-satellit og får resultater hjem og finder jordlignende planeter? Skal vi bare vide, at de er der? Eller, du ved, hvad er det så for nogle spørgsmål, hvis ikke det er fordi, at vi leder efter planeter med liv på derude? Det er klart, vi vil selvfølgelig gerne kunne svare på, om der var liv på de her planeter. Altså, i første omgang synes jeg, det er interessant at vide, om jorden er unik i universet eller ej. Altså, findes der planeter ligesom vores egen derude eller ej? Så det tror jeg er det første spørgsmål. Jo, interessant, men hvad kunne man bruge det til? Ja, det ved jeg ikke. Det er svært at vide, men altså, det er jo rart at vide vores placering i universet, vil jeg sige. Det er jo ikke noget, der kan få din bil til at køre hurtigere, hvis det er det, du tænker på. Men jeg synes, det er interessant at vide, hvordan vores placering i universet er som mennesker i det hele taget. Det næste skridt er jo så at prøve at finde ud af, om der kunne være liv på de her planeter. Og der har vi faktisk nogle muligheder. Ikke at rejse derud, men vi kan kigge på lyset fra planeterne. Når de for eksempel bevæger sig ind foran stjernen, så vil lyset fra stjernen bevæge sig igennem atmosfæren på planeten og blive absorberet en lille smule i atmosfæren. Og så kan vi begynde at kigge på det, der hedder biomarkers eller biomarkører. Fordi her på jorden, der har vi ting i vores atmosfære, som er dannet af liv simpelthen. Altså, ja, ilt for eksempel. Ilt, altså, der vil ikke være 20% ilt, hvis ikke planterne stod og leverede det til atmosfæren. Ilt er jo meget reaktiv gas, så det ville hurtigt forsvinde, hvis der ikke var noget, der producerede det her på jorden. Ja, det gjorde det faktisk i begyndelsen, da det første liv, hvad kan man sige, iltproducerende liv på jorden opstod. Det tog lang tid før bjergene var rustet, og hvad hedder det, alt hvad der kunne ruste og kunne iltes, ligesom var rustet igennem til, at der kunne komme ilt i atmosfæren. Og vi mennesker og dyr, vi laver metan, som også er en meget reaktiv gas, som også er ude af ligevægt. Vi kender det som prutter og rådden gas. Ja. så hvis vi kunne finde metan og ilt i atmosfæren på en anden planet, så er det i hvert fald, det er måske ikke et bevis på, at der er liv, men det er i hvert fald en meget stærk indikator på, der kunne være et eller andet biologisk liv, som laver de her stoffer, i hvert fald hvis de er så meget ude af ligevægt, som de er på vores egen planet her på jorden. Så det er det, man ville kunne se, om der var liv på nogle af de her planeter, og så ville vi vide, om vi var alene i universet eller ej. Men hvis det er umuligt, for det kunne være forklaringen så, hvis planeter som jorden godt kunne være dannet meget tidligere i universets historie, som jeres forskningsresultat nu tyder på, fordi at man kan godt danne en jordlignende planet, uden at stjernerne alle steder i universet første sted har kogt en frygtelig masse tunge grundstoffer op, men det kan dannes tidligere. Ikke også? Hvis det er sådan, at der godt kunne være civilisationer derude, som måske er endnu længere fremme end os, endnu længere fremme teknologisk osv., og som jo ikke er her som rumturister. Tror du så, at de sidder derude, og med teknikker lignende dem, som du arbejder med i dag, for længst har spottet, at der er liv på jorden, og måske ved endnu mere om os, end vi aner, men bare, det er dybest set bare umuligt at komme på tværs af den her galakse? Jeg kan jo ikke rigtig svare på, hvad rumfolk sidder og laver ude. Men altså, der er da en mulighed for, at der kunne være andre, som kigger på jorden, og jeg vil sige, hvis man kiggede på jorden, så kan man netop se de her biomarkører, som vi snakkede om før, fordi vi har de her ilt og metan ude af ligevægt. Vi har også CO2 i atmosfæren, så selvfølgelig, at vi har vand i vores atmosfære, som jorden man også ligger og skriger ud, at der er liv her. Så der kunne være andre, der kiggede på vores egen jord og siger, jamen her er der måske nogle tegn på liv. De kender os. Muligvis. Ja, de sidder og holder øje. Så det kan man, det vil jeg anbefale, at næste gang man er ude, det er fri, nu regner det lige her, mens vi laver optagelserne, men så er det måske ikke så fedt at gå uden for hoveddøren, stå der og blive våd langt ned ad ryggen, men vink derud til, fordi der er muligvis nogen, der holder øje med os, ligesom Lars Kepler her fra Star and Planet Formation Center ved Københavns Universitet. Sagde det rigtigt? Jeg ved ikke, om jeg hedder Lars Kepler. Nej, Lars Bukhave, det er rigtigt. Kepler, det er din satellit. Ja. Der kan være nogen som Lars, må jeg hellere holde det på, som sidder derude og kigger på os. Ja, og programmet her er Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. Kasper Tang Vangkilde, Ph.D. i antropologi ved Københavns Universitet. Du var i radioen her tidligere på ugen for at fortælle om din forskning. Du har fulgt en gruppe designere hos Hugo Boss og lavet et antropologisk studie af dem. Ja, det er korrekt. Nu får du en tur her i Tredje Planet fra Solen også, fordi jeg gerne vil høre nærmere om dine sammenligninger mellem jæger og samlersamfundet, altså sådan naturfolk, og så de her designere. Altså simpelthen naturmennesker sat over op imod moderne designer. Du har fundet ud af, at moderne designer arbejder lidt ligesom jæger i naturfolk. Men for dem, der ikke hørt programmet her i tirsdag eftermiddag på kanalen, så er det måske værd lige igen, at du lige ridser op, hvad er det egentlig, du har gjort? Altså, hvad er det sådan overordnet gjort? Prøv lige at fortælle det. Ja, det vil jeg meget gerne fortælle. Mit projekt har handlet om at kigge på kreativitet som et menneskeligt eller socialt fænomen. Og til det har jeg fulgt nogle modedesignere hos firmaet Hugo Boss med udgangspunkt eller fra det afsæt, at jeg gerne vil kigge på det, de modedesignere på præcis samme måde, mere eller mindre i hvert fald, som vi har studeret så mange andre folkeslag rundt omkring i verden, at man tager sine antropologiske briller på og betragter det her stykke virkelighed som om det var lige så mærkeligt og lige så underligt som alle de mulige, eller alle de folkeslag, vi ellers har studeret rundt omkring i verden. Og normalt så vil du sætte dig ud iblandt dem, ikke? Et eller andet sibirske, hvad ved jeg, eller en eller anden latinamerikansk indianerstamme, så vil du sætte dig ned midt imellem dem og spise deres mad, de mærkelige larver, og hvad ved jeg, og bo på jorden, eller hvad vil, hvordan vil, er det sådan, man gør? Ja, det er præcis. Altså i antropologien har vi den, vi kalder vel det vores vigtigste metode, er det, vi kalder deltagerobservationen, som betyder, at man placerer sig iblandt de mennesker, man studerer. At man netop ikke holder sig på afstand fra dem, men, men tager ud og er sammen med dem. Og det er også derfor, jeg siger, at det her projekt i princippet ikke er forskelligt fra alle mulige andre antropologiske projekter eller studier, fordi det er også det, jeg gjorde. Altså, jeg tog til Hugo Boss, var der i 8 måneder, opholdt mig blandt de mennesker, som skaber de modekollektioner, som vi ser i butikkerne. Tøjsættende. Simpelthen tøjsættende. Og var iblandt blandt de mennesker, og som er modedesigner og produktudviklere, og opholdt mig der for ligesom af den vej at få indblik i, hvorfor er det, de skaber en modekollektion på præcis den måde, som de gør. Men ud af inderlommen listede du hele tiden din lille blog og din lille optager, eller hvad ved jeg, og filmede lidt og hister her. Sådan, altså, du er en luskebuks i sådan en sammenhæng. Du går og registrerer, gør du, ikke? Ja. Jo, altså det kan man godt sige, men jeg er en luskebuks med meget åbne kort, fordi at, der er ikke nogen hemmelighed i at jeg var der for at studere de folk. Så selvfølgelig har man sin notesbog med, og man tager alle meget, meget, meget grundige noter til, hvad man ser og oplever, og man tager selvfølgelig også interviews, som man optager, og bruger en række forskellige metodiske greb. Mm. Og det, du så konkluderer her, efter at have været der 8 måneder og siddet derhjemme, vil jeg tro, og brygge det hele sammen og lavet din PhD færdig, det er jo sådan en ting, der tager jo gerne 4 år, det er, at man faktisk sådan helt reelt kan sammenligne en gruppe jægere i et naturfolk, med designere, som er i gang med at udvikle nye designs. Kan du ikke lige prøve at uddybe det her for mig, for jeg synes, det er lidt sjovt. Altså, hvad er det, en jæger typisk gør? Ikke? Altså, hvad sådan en naturjæger typisk gør? Og hvordan ser du det i de her Hugo Boss-designer-folk? Ja, den måde, det opstod for mig, skal jeg måske starte med at sige, at det er opstået på den måde, at jeg var meget forvirret under mit feltarbejde hos de her modedesignere, fordi det, jeg oplevede, det var, at de forskellige brands, Hugo Boss har 5 forskellige brands, men de forskellige brands blev i nogle situationer talt om, som om de var personer. Så jeg var simpelthen forvirret over at tale. Begyndelsen troede du, de snakkede om personer? Ja, altså. Og det synes jeg, de gjorde indimellem, ikke? Så jeg blev i tvivl om, talte de egentlig om os mennesker, der køber brandsene, eller talte de om brandsene som personer? Det forvirrede mig meget. Men den her tendens til at se på ikke mennesker som personer, er noget, vi finder blandt jæger, blandt andet for eksempel i Sibirien. Altså, når jægere tager på jagt, har de en særlig relation til de dyr, som de forsøger at nedlægge. Og det, der er blevet påvist fra forskellige etnografiske studier, er blandt andet, at jægerne simpelthen betragter byttedyret som personer, som lever i samfund på næsten samme vilkår, som vi lever i. Hvad jager de der? Rensdyr eller hvad? Eller? Ja, de jager rensdyr og elge og den slags. Men hvad gør de så? Hvordan forestiller man sig, altså, ved du, hvordan sådan en jæger så forestiller sig selv at være en elg? Ja, altså det, der er lavet i studiet, er blandt andet en dansk antropolog, der hedder Rane Villerslev, som har opholdt sig i Sibirien igennem mange, mange måneder. Og det, han argumenterer for, det er blandt andet, at jægeren under jagten klæder sig på og tager blandt andet nogle dufte på sig, for ligesom at ligne elgen, som jægeren gerne vil nedlægge. Så man forsøger ligesom at nærme sig elgen, som elgen nu lever, med henblik på at, ligesom at kunne tiltrække elgen. For når elgen så kommer nærmere, når elgen bliver forvirret over, er det et menneske, eller er det en anden elg, som jeg står overfor, så har man mulighed for at nedlægge elgen som sit bytte. Og nu kunne man måske tro, at de her Hugo Boss-designere så vil prøve at forvirre tøjsættet til, hvad kan man sige? men det er sådan på en mere, hvad kan man sige, åndelig måde, du så laver den her sammenligning. Det er jo ikke sådan, at de render rundt og prøver at leve sig ind i at være tøjsæt, kunne jeg forestille mig. Nej. Det kan man sige, men de lever sig ind i, hvordan de konkrete brands, de arbejder for. Som jeg sagde, hvis man kigger på det her brand, eller man betragter brandet som en slags person, så forsøger de at leve sig ind i det her brands perspektiv, kan man sige. At man ligesom prøver at leve sig ind i, hvordan ser Boss Black, som er et af de her brands, hvordan er Boss Black som person? Fordi hvis designeren så kan sætte sig ind i det univers, eller det brand-univers, så får designeren mulighed for at ligesom designe inden for det univers. Og det er helt afgørende for modedesign. Vi har en tendens til at tro, at mode bare handler om at skabe det nye. Men modeskabelse handler altid om at sætte det i forhold til noget. Og så for Hugo Boss-designerne, der handler det om, at det, den næste kollektion, de laver, skal være Hugo Boss-agtig. Det er sådan med designer af bil. Man skal ikke være i tvivl om, hvad det er for en bil, man ser den nye model af. Men den skal dog se ny ud. Og, på den, og, det betyder, at modedesigner må sætte sig ud over sin egen smag. Man skal ikke designe det, man selv kan lide, men man skal designe det, der passer ind i brandets perspektiv, kan man sige. Altså det, som kunderne vil kunne lide. Ja. Okay. Så præcis på samme måde, som jægeren forsøger at sætte sig ind i byttedyrets perspektiv, for ligesom at forudsige, hvordan byttedyret bevæger sig, og for at tiltrække byttedyret, så kan man sige, eller foreslår jeg i hvert fald, at designerne også forsøger at sætte sig ind i brandets perspektiv for hele tiden at designe ting, kollektioner, der passer til det perspektiv. Og det er en forklaring på dig så, eller for dig, for hvorfor at de her folk, de snakker om de her jakkesæt, som om det var personer. Mm. Der er også et andet element, som du lægger mærke til, når du først bliver opmærksom på det her naturjæger-fænomen blandt de her designer, så er der et andet fænomen også. Prøv lige at fortælle om det. Jamen, det handler om, at man kan sige, det helt grundlæggende for at se på ikke-menneskelige ting som personer, det er, at man i udgangspunktet må betragte dem som værende i live. Altså, vi er nødt til at betragte alien som værende i live, før det giver mening overhovedet. Det er den jo også, en biolog påstå. Men altså, at den er menneskelig, den har menneskelige tanker osv., menneskelige hensigter. Ja, og menneskelige, simpelthen menneskelige egenskaber i en eller anden forstand. Ja. Og det kræver, at man ligesom i udgangspunktet ser tingene som værende i live. Mm. Og det, der jeg bed mærke i, det var, at når jeg så moddesigner har det med at skulle tage på inspirationsture, for ligesom at få ny inspiration, så tager de ofte ud i verden til store byer. Vi var blandt andet i Milano eller i Berlin, var vi også nogle dage for simpelthen at søge inspiration. Og det er ikke bare for at kopiere de andre smarte designers ting, der står i udstillingsvinduerne? Nej, det er simpelthen for at få ideen til den næste kollektion, og for lige at kunne lave det, den lille nyskabelse, der gør, at den næste kollektion bliver ny, men samtidig også bliver ved med at være Hugo Boss-agtig, kan man sige. Mm. Og det, jeg oplevede under de her inspirationsture, det var, at hvor jeg gik rundt og syntes, jeg så færdige ting, altså jeg så en lampe, der var smuk eller grim, eller hvad det nu var, så var den for mig hele tiden sådan en færdig ting. Ja. Så synes jeg, at jeg oplevede, at modedesignerne tværtimod så på lampen som noget, der i en vis forstand var i live, altså den var på vej, hele tiden på vej til at blive til noget andet. Altså, man kunne tage en lampe, og en modedesigner kunne forklare mig, hvordan at den her lampe, ligesom, hvordan hun kunne finde inspiration i den her lampe, som gør, at lampen ville få en funktion i forhold til at skabe den næste kollektion. Altså, lampen er en ting, som kan manipuleres og laves, og kan blive brugt som inspiration til en skjorte. Altså, det er en form for levendegørelse, siger du, af en død ting som en lampe. Ja, simpelthen. Og det gør naturfolk også, eller? Ja, det gør naturfolk også, fordi at de jo kigger på buske og på træer og på deres omverden omkring dem som værende i live også, som noget, der reagerer, når de ligesom bevæger sig frem i jagten, altså holder øje med, hvordan reagerer busken i forhold til den måde, jeg bevæger mig på igennem landskabet. Altså sådan en naturjæger, han, eller hun, eller hvem det nu er, der fører spyd i den stamme, mener, at busken er i live, eller hvad? Altså, det er den jo også. Altså, det er biologisk set, at den er i live, men at den har sjæl og tanker, og at den er menneskelig. Ja, altså, det er jo det, vi kender som et af de ældste antropologiske begreber, nemlig animismen, som handler om, at man ser ikke-menneskelige ting som værende i live, og måske endda som værende personer. Og det er meget karakteristisk for i hvert fald nogle jægersamfund, at de har den her opmærksomhed på naturen, hvor man kan sige, at de nærmest i en eller anden forstand snakker med naturen, når de bevæger sig igennem. Og det er noget, sådan, vi kender som ånder også, altså forfædrenes ånder og så videre, er derude i skoven, og sådan. Det er sådan nogle ting, vi hører om. Det hele er en stor levende enhed, hvor man lever i sådan en mellemting af spøgelsesverden og den virkelige verden i virkeligheden. Ikke? Altså en åndelig verden også, kan man sige. Ja, altså det kan man sige, det er i hvert fald i sådan min forståelse af det animistiske, så er det en helt bestemt måde at være i verden på. Altså, som jeg sagde før, jeg gik rundt i verden og så måske færdige ting. Jeg gik ikke og tænkte på, at den cykel, der kørte forbi mig, den var i live eller kunne blive til en modekollektion. Mm. Men modedesignerne virkede som om, at de i en vis forstand i hvert fald havde sådan en animistisk måde at være i verden på. Altså, for dig er det en form. Det virker som en form for animisme. Animisme betragtes jo som et forstadie til vores religioner i virkeligheden. Altså man siger, de mest primitive former for religioner, du finder blandt mennesker, det er sådan noget med, at alt er levende, og ånderne er der, de døde er der stadig derude, og hvad ved jeg, og jorden er har en sjæl og sådan nogle ting. Vil det her, altså de her designere, hvis ikke nogen stoppede dem, kan man sige, kunne det her være begyndelsen til en Hugo Boss-religion, altså i deres egne hoveder? Jeg ved ikke, om man kan sige, at det vil udvikle sig til en religion, men det giver i hvert fald god mening at tale om brandet, som en eller anden form for ånd. i den forstand, at brandet er jo noget uhåndgribeligt. Det er nogle værdier, som tillægges nogle konkrete produkter. Og i den forstand kan man måske sige, at dit jakkesæt har en særlig ånd, fordi at den repræsenterer nogle uhåndgribelige værdier. Tror du, det er tilfældigt, at du finder de her træk, træk, der minder om, hvordan mennesker lever på naturens præmisser, kan man sige, i sådan en moderne designergruppe? Eller tror du et eller andet sted måske, at vi trækker på nogle helt gamle principper fra dengang, vi gik på savannen her, selv når vi laver modetøj? Altså, det er jo meget, meget svært spørgsmål at svare på. Man kan sige, at der er den parallel mellem modedesigner og jæger, at jægerne går på jagt efter dyrene, ikke? Og modedesigneren går på jagt efter nye idéer. Så på den måde giver det måske mening at sammenligne de to grupper af mennesker, fordi de begge to jæger. Man kunne måske tale om modedesigneren som byens jæger, og alle mulige andre jæger som nogen, der jager i naturen. Det var det. Programmet her produceres af Experimentarium, Science Centeret Experimentarium. Jeg hedder Henrik Pretorius. Nu er der nyheder på Radio 24/7.